دست ساچاشیات میزنه به کیا او کلی باد دنگت و پیش تاد سرا نازه ناچاشیات میزنه به کیا او کلی باد دنگت و پیش تاد سرا نازه ناچاشیات نازه ناچاشیات. چشی یا چشی یاد عروس آسمون یا که روشنی زمینه نمی عدل و شگار و پیسلا چشی یاد عروس آسمون یا که روشنی زمینه نمی عدل و شگار و پیسلا چشی یاد و پیسلا چشی یاد. سفر بیایی منم اودم ادر تا ده سفر بیایی پا دل سر ببرم ده زیر پا چشیات منم اودم ادر تا ده سفر بیایی پا دل سر ببرم ده زیر پا چشیات ده زیر پا چشیات. دیمینی یا تایغم پرنگ روزی آم شوستی یا چشیات که میزنم کیا او کلی باد دنگت و پیش داد سرا نازه نا چشیات که میزنم کیا او کلی باد دنگت و پیش داد سرا